Беларускі пэн-цэнтр, Радыё Свабода і Еўрарадыё прадстаўляюць кнігі з шорт-ліста прэміі Ежы Гідройца 2018 года. Цяпер не толькі чытаць, але і слухаць. Вінцэс Мудроў, забойца анёла. Тузік і Кузік. Прадказанне, як вядома, справа рызыкоўная. Вось і матухна Пелагея штогоду кажа: на габрэйскую пасху халадэча, а на нашу божая цяплынь. А што маем? Чысты чацвер падаспеў, а ў паветры белыя мухі кружляюць, і тузік з кузікам, два ўвішныя невядомай пароды дварнякі, не могуць угрэцца і сядзяць у сваёй будцы. Дварнякі вартуюць будматэрыялы: 10 кубоў адфугаваных дошак, гару сілікатнай цэглы ды тузін мяхоў з вапнаю. Учора поруч з будкай ляжалі таксама лісты дэкаратыўнай фанеры, але з ночы цісляры, што тут завіхаюцца, занеслі іх у царкву і цяпер безупынна лупяць малаткамі, збіваючы царскія вароты. Тузік і Кузік яшчэ зусім маладыя псіны. На мінулыя пакровы іх, гарэзлівых шчанюкоў, падкінулі ў двор айца Антонія. І матухна Пелагея, жанчына дарэшты чуллівая, прытуліла гарэзаў у хлеўчыку, кінуўшы ў кут старую ватоўку і наліўшы ў бляшанку цёплага казінага малака. Завітаўшы наступнага ранку ў хлеўчык і пабачыўшы, як руды з белымі гамашамі на пярэдніх лапах шчанюк тузае за вушы чарнявага з белай манішкай на грудзіне сябрука, матухна Пелагея ахрысціла аднаго з іх тузікам, а другога атлантавым. Надта ж падобны быў чарнявы шчанюк з манішкай на опернага спевака, якога колісь паказвалі па тэлевізіі і якога матухна любіла за густы бас і мужнае аблічча. Айцец Антоній, аднак, з другім імем не пагадзіўся. «Не варта псінам даваць чалавечых імёнаў», мовіў, спехам перахрысціўшыся, і прапанаваў назваць шчанюка Кузікам. На тлустых святарскіх харчах сабакі хутенька раслі і, што дзіўна, амаль не брахалі. І толькі адранку, пачуўшы, як гаспадар спрабуе непракерханы голас, з адчайным дзяўканнем кідаліся да парога гаспадаравай хаты. Блазнюкам здавалася, што гаспадара нехта душыць, і ён лямантуе аб дапамозе. «Митрополиту Минскому и Слуцкому, митрополиту Минскому и Слуцкому!» Зычна цягнуў айцец Антоні, гэтак жа зычна керхаў, і матухна Пелагея, ступіўшы на ганак, дакорліва прамаўляла: «Ну чаго, чаго ўсхадзіліся?» У руках матухна несла слоік з малаком, і шчанюкі задаволена вілялі хвастамі. Малако ім падабалася, і дзяўкаць такою хвілею нават самаму зласліваму сабаку не выпадала. 3 месяцы гойсалі тузік і кузік па двары, а неўзабаве ім знайшлася праца – вартаваць недабудаваную царкву, дакладней атачоны дашчаным плотам цвінтар, на якім ляжалі піламатэрыялы ды розны будаўнічы хломаст. На пачатку сабак пасадзілі на доўгія ланцугі, але ў першы ж вечар тузік з кузікам так у іх заблыталіся, што адзін з ланцугоў давялося перапілоўваць, а тузіку яшчэ і прыпякаць ёдам да крыві намуляную лапу. Ад той пары сабакі вартавалі цвінтар без ланцуга і ставіліся да сваёй працы з усёй адказнасцю. Вось і мінулай суботы давялося тузіку хапануць за калашынне прапара Патрыкеева. Прапар той прымачыць у хаце загадчыцы мясцовай крамы і 3 год запар будуе ля хаты лазню. «Ну што, гвардзейцы веславухія, службу несяце?» – стоіна гукнуў Патрыкеев, завітаўшы а 12-й гадзіне ночы на цвінтар. Сабакам такі жарт не надта спадабаўся. Яны пацягнулі насамі, а унюхаўшы агідны пах вермута, якім быў працяты кадравы вайсковец, пакінулі віляць хвастамі і наструніліся. «Брус, які ўзяць, ці што?» – прамармытаў, загаворваючы сабачыя зубы начны госць, і не паспеў ускінуць на плячук даўжэзны брус, як тузік схапіў яго за калашынне форменных штаноў. Сабакі заліліся брэхам, іх падтрымалі спакрэвічы з усяго пасёлка, і прапар паўпрысядкам з мацюкамі на вуснах пабег у прочкі, галавой адчыніўшы непадатныя весніцы. Весніцы, дарэчы, на цвінтары адмысловыя, да іх прыбітыя спружыны, таму яны адчыняюцца з цяжкасцю. Зрабілі гэта, каб сабакі не давалі рады выскачыць на вуліцу, ды тыя з разгону іх лёгка адчыняюць. А яшчэ тузік з кузікам любяць ганяцца за жоўта-блакітнымі жыгулямі, на якіх ездзіць даішнік-вазняк. Міліцыянт штодня прыязджае на абед да маці, старой вазнячыхі, і сабакі яшчэ здаля, пабачыўшы міліцэйскую канарэйку, бягуць ёй насустрач, а потым аж да самай вазнячысінай хаты зацята брэшуць у выхлапную трубу. З усімі астатнімі жыхарамі пасёлка сабакі жывуць дружна, нават з вазнячысіным катом, які часцяком завітвае на цвінтар і грэецца на дошках, пазіраючы на свет круглявымі, не раўнуючы, як працяты сонцам агрэст зіркадлами. Тузік гыркае на кота толькі тады, калі вусаты свавольнік пнецца на паўсагнутых лапах да бляшанак, у якія матухна Пелагея налівае малако. Дзесьці на другім канцы пасёлка гудзе машына. Кузік, чыя галава тырчыць з будкі, прыўзнімае правае вуха, слухае, ці не вазняк едзе, і салодка на поўную губу пазяхае. Звычайна ад самага ранку на цвінтар забягае матухна Пелагея, прыносіць малака, яшчэ якога едзіва. Сёння ж гаспадыня затрымліваецца, і кузік раз-пораз наструньвае слых і з нецярплівасцю пазірае на весніцы. Тым часам ляскатанне малаткоў на імгненне аціхае, з царквы выкульваецца каржакаваты дзядзька ў шэрай бейсболцы, брыгадзір Цесляроў. «Ой, бля!» – зморана выдыхае брыгадзір і абедзвюма далонямі абабівае з нагавіца ў пілавінне. Потым нахіляе галаву ды лезе рукой за каршэнь. Пілавінне убілася і туды. «Ну, дзе твой айцец Ануфры?» – пытаецца за брыгадзіравай спінай чарнявы дзяцюк, таксама абабіваючы нагавіцы і засяроджана міргаючы прыцярушанымі вачыма. «Антоні!» – папраўляе брыгадзір, дастаючы з пакамечанага пачка на паўпустую цыгарэту. «Калі не прынясе, далі Бог памру!» – гукае чарнявы і, мружачы прыцярушанае вока, цягне руку да брыгадзіравага пачка. Мужчыны ўдыхаюць едкі дым, засяроджана сплёўваюць тытунёвыя крошкі. «Цешча ўжо агуркі пасадзіла, а тут такая халадэча, сабакі і тыя не ўгрэюцца!» Чарнявы коратка свішча крычыць «Гэй, харэс спаць!» І кузік з неахвотаю вылазіць з будкі. Следам за ім на свет Божы выбіваецца тузік і, задаволена узняўшы ўгору хвост і выцягнуўшы наперад лапы, пацягваецца. «Но як вам тут, на папоўскіх харчах?» Пытаецца чарнявы, і брыгадзір, пусціўшы струмень шызага дыму, з вясёлым смяшком адказвае. «Пасціцца не прымушае, зерні на іх, аж поўсць гарыць». Тузік і кузік, праўда, гэтага не чуюць, бо на выперадкі бягуць да весніц. Весніцы натужліва рыпаюць, і ў пройме паўстае мажная постаць айца Антонія. «Фу, фу!» – загадзя крычыць айцец Антоні, падбіраючы крысо даўгой святарскай апранахі. Дварнякі пры стрэчы спрабуюць узбіцца лапамі на калені. Так яны аднойчы падралі айцу спартовыя штаны, а надоечы завэцгалі святочную расу. «Наце вам, скароміны!» – Святар кідае кавалкі лівернай каўбасы, і тузік з кузікам лятуць да пачастунку. Дварнякі, падазрона зыркаючы адно на аднаго, ці не дастаўся каму большы кавалак, глытаюць пачастунак і бягуць за гаспадаром. Айцец Антоній прылашчвае кужэлістую бараду, папраўляе збітую на бакір камілаўку, хрысціцца на кагадзе ўсталяваны царкоўны крыж. «Ну, як, усю ноч працавалі?» «Усю», – адказвае брыгадзір, парукаўшыся з айцом Антоніем. «Шкуркай зараз пройдзімся, і можна вешаць абразы». «Малайцы, а я думаў, не паспеете». Айцец Антоній паварочваецца да сабак, сурова, як Мікола ўгоднік, трасе пальцам. «Сядзець тут, у храм не заходзіць». Але тузік з кузікам і без таго ведаюць, у царкву ім уваход забаронены, а так цікава прабегчыся па свежых габлюшках, пашукаць мышэй у цёмных закутках. Дварнякі цягнуць шыі, круцяць насамі, спрабуючы ўнюхаць мышэй, а ўдыхнуўшы драўлянага пылу, разам чхаюць. А што, у старавераў, як сабака ў царкву забяжыць, дык яе па новай асвячаюць? Пытаецца брыгадзір, айцец Антоній штосьці адказвае, але словаў не чуваць з-за шоргату ног. Тузік з кузікам пазяхаюць, панылымі вачыма аглядаюць цвінтар. Вятрыска гоніць па сцяжыні шэры пыл. На кучу сілікатнай цэглы прымасцілася і тут жа узнялася ў паветра натапыраная варона. Відаць, чагосьці спужалася. Ага, за крушняй сілікатнай цэглы мігнуў кудлаты каціны хвост. Кот падыходзіць да таго месца, дзе ляжала каўбаса, нюхае зямлю і, бязгучна вякнуўшы, ускоквае на плот. Вусаты прайдзісвет ступае па няроўных канцах дошак, і тузік з кузікам з зайздрасцю глядзяць на кота, дзівуючыся, як гэта можна хадзіць па такіх тонкіх, ды яшчэ і няроўна абрэзаных дошках. Хвілін 15 сабакі ляжаць каля царкоўнага парога, кузік пры гэтым грызе галінку з шэрымі катахамі, засталася ад вербніцы, і прыслухоўваюцца да гулкіх галасоў з царквы. «Не пераблытайце, звеставанне павесіце на гары, астатніе знізу. Не хвалюйтеся, не пераблытаем. Як скончым, усё лішнее вынесем і габлюшкі прыбярем. Я па абедзе жанчын прышлю, каб памылі. А што, у бычках усё згарэла? Нічога не ўратавалі?» «Усё!» – голас айца Антонія мацнее, і сабакі падхопліваюцца. На вербніцу за ліхенькай электраправодкі ў суседніх бычках згарэла драўляная царква, таму і вырашылі сустракаць вялікдзень у недабудаваным храме. На ўсяночную прыйдуць бычкоўцы, а ў малой, перабудаванай з трансфарматарнай будкі капліцы, дзе служыць айцец Антоній, можа змясціцца чалавек 10, не болей. «Матухна з кулічамі завіхаецца, як вызваліцца, прынясе вам падсілкавацца. Толькі ж глядзіце, айцец Антоній хрысціцца на ўваходныя дзверы, не ў царкве». «Ну няўжо не ведаем?» Гамузам адзываюцца цеслі, і брыгадзір, закаціўшы вочы, ледзь чутна шапоча: «Звіставанне ў гары, апосталы на зямлі». Па абедзе мужчыны прымасціліся на лаўжы сухога галля за царквой і прагна ў восем рук пачалі разбіраць прынесеныя матухнай Пелагеяй пачастункі. Пачастункі былі посныя, і мужчыны з тае нагоды ў голас абураліся. Нават сабакам няма чаго кінуць. Але, дастаўшы са дна бяздоннай кайстры дзве пляшкі гарэлкі, ураз павесялелі. «Ну, з Богам!» — выдыхнуў праз пару хвілінаў брыгадзір, куляючы чарку. У торбе знайшлася толькі адна шклянка, таму пілі па чарзе, піхаючы закарузлыя пальцы ў слоек з кіслай капустай. Тузік і кузік сядзелі поруч, шоргалі па траве хвастамі, варушылі азадкамі, а ўчуўшы пах гарэлкі ды перакіслай капусты, разам пырхнулі. Што не смакуе, гукнуў чарнявы маладзён. Ён разліваў гарэлку. Звыкайцеся з трапезай нашай. Пасля такіх словаў мужчыны стрымана рагатнулі, а маладзён, адкаркоўваючы другую бутэльку, кіўнуў у бок царквы. Відаць, Бог усё ж такі ёсць. Ёсць, ды не такі, якім яго малююць, азваўся на тое брыгадзір і, хукнуўшы ў жменю, глынуў другую чарку. «Все гэта жидовские штучки», — подтрымал размову третий мужчина, так само чарнявый и кучаравы, за что отрымал мянушку турок. Турок у свой час скончил пединститут и на все выпадки життя мел уласную думку. «Мы что, славяне, дурнейшие за жидов? Да наш фольклор куды больше красомовный. Каску легкий хлеб читали, сапраўдная философская приповесть». Турак глынуў гарэліцы, выцер далонню вільготныя вусны. Адно што жыды пісаць маглі, усё гэта занатавалі, а мы славяне. Выпускнік пединстытута махнуў рукой і куснуў салёнага гурка. «Бязбожнік ты, турак», – убіўся ў размову маладзён, – «гарэць табе ў пекле, і габрэяў дарма крыўдзіш, што яны табе кепскага зрабілі». Гуркі былі пераспелыя, і хлопцы сплюнулі пад ногі семкі. «Які ж бязбожнік, калі я перакананы, што Бог ёсць, і ён валадарыць светам, адно што мадэль боскай сутнасці, якую прапануюць папы», турак на хвілю задумаўся, маракуючы, як скончыць фразу, і ў гэты момант з-за царквы выйшлі, несучы ў поліэтыленавых мяхах габлюшкі, дзве старыя жанчыны. «Хаця б далей адышлі, п'янтосы няшчасныя!» – гукнула адна з кабет, цеслі нязлосна мацюкнуліся і трэцюю чарку кулялі моўчкі. Калі праз гадзіну падпітыя мужчыны рушылі да хаты, чарнявы маладзён кінуў тузіку скарынку хлеба і ні да каго не звяртаючыся запытаў: «А ці ёсць гэта душа ў сабак?» І тузік, нават не нюхнуўшы пачастунку, коратка брахнуў: «Ёсць!» Ад вячоркам нібыта бралася на дождж, на даляглядзе пару разоў раскаціста грымнула, але потым усё сціхла, і ўскудлачаная серабрыстая з краёў хмара няспешна прыхавалася за бычкоўскім лесам. Наўзамен ёй над лесам паўстала мілавіца, і ў паветры пранізліва запахла таполевымі пупышкамі. Адну з таполяў, што расла на цвінтары, учора секлі, а галлё ды пацурбалкі па недаглядзе склалі тут жа, ля пня. Цяпер вось брыгадзір цесляроў з чарнявым напарнікам спехам цягаюць цурбакі да плота, аслабаняючы дарогу для хроснага ходу. «Галіны ў зямлю ўторкніце, каб дошак не было бачна», – камандуе айцец Антоній, выкопваючы з нетраў святарскіх строяў кішэнны гадзіннік. Ляпнуўшы гадзіннікавым вечкам, бацюхна ўздыхае. Час ісці ў царкву пераапранацца, а тут яшчэ нічога не гатова. Тузік з кузікам круцяцца ля гаспадаравых ног, задаволена вішчаць, а неўзабаве, выцягнуўшы з лаўжа доўгія пруты, пачынаюць іх шкамутаць. «Матухна, сабак прыбяры!» – гукае айцец Антоній, але матухна не чуе. У яе сваіх спраў па горла. Жанчына махае камусьці рукой, а потым бяжыць пераймаць пажарніка, які нясе вогнетушыльнікі. Праз хвілю, забыўшыся на кудлатых свавольнікаў, бацюхна крычыць штосьці падпітаму электрыку, які ўлез на слуп, а тузік з кузікам кідаюцца да весніц, адкуль чуваць лямант. «Господі Ісусе Христе, сыне Божию!» – спявае дзядок у заношаным палітоне, раз-пораз цалуючы кардонны абразок, які вісіць на грудзіне. Людзі, што раз за разам уваходзяць на цвінтар, кідаюць дзядку грошы. Тузік тыцкае мокрым носам у шапку з грашыма, дзядок незадаволена сыкае: «Прэч, паскуда!» І, настроіўшы голас на патрэбны тон, ізноў гугнявіць: «Господі Ісусе!» Тым часам весніцы з рыбам адчыняюцца, і ў пройме з'яўляецца старая вазнячыха. Трымаючы магутным азадкам фортку, старая перакідвае з рукі на руку вузел з кулічамі. Хрысціца і тут жа падхопліваецца, прыціскаючы кулічы да грудзіны. «Куды лезете? Халера на вас!» Тузик с Кузиком унюхали солодкий пах печива, лезут лапами тетцы на грудину, и старая, усперши куличи на голову, нема голосить. «А людцы мои добрые!» Тузик «фу!» чуется з натоўпу, и собаки, почувши родный голос, крутят от захопления не только хвостами, але и головами. Матухна Пелагея с веселым докором тузая Кузика завислое в ухо, выпуская собак на улицу. Собаки радостно брешут, скачут вокол господыни. Радость их зразумелая, стольки народу наукола и светлая к днем, бо на слупе, на яким кагаде завихался электрик, запалился прожектор и на вылет протяв густое, настоянное на паху тополей и великодных куличов по ветра. Гаспадыня дробненька тупае па сцяжыні, сюд-тут глядзіць на гадзіннік, махае рукой, заклікаючы гадунцоў не марнаваць час, ды дзе там? Тузік раскапаў кратовую кучку, уважліва нюхае нару, а ягоны сябрук наогул знік з вачэй, забег, відаць, у чужы двор, бо непадалёку бразнуў ланцуг і надрыўна забрахаў чужы сабака. Матухна вся знервавалася, пакуль загнала гадунцоў у хлеўчык, а кінуўшы ім два кусы надоечы купленай крывянкі, крутнула засаўку. «Пасядзіце тут да раніцы!» Ратунку ад вас няма. Пасля ютрані айцец Антоні доўга сядзеў знясілены, не даючы рады скінуць святочнай рызы. Адзінае, што ён здолеў зрабіць, гэта расчасаць свае пасівелыя валасы, матухна называла іх пэцалами, ды зняць з грудзіны цяжкі срэбны крыж. У галаве, як ні дзіўна, не было ніякіх думак. Галава злёгку кружылася ад бяссоння, і было ўражанне, што цела пазбылася цяжару, і пасмай ладаннага дыму паплыло ў паветры. Праз паўгадзіны фанерныя, дзеля выгляду навешаныя дзверы адчыніліся, і ў пакой зазірнула матухна Пелагея. «Ну што ты, далібог, госці сабраліся, а цябе няма». «Іду», – выдыхнуў отец Антоні, але так і застаўся сядзець у нерухомасці, неадрывна пазіраючы на завіток жаўтлявых габлюшак. «Тузіку лапу перабілі», – матухна глянула на двор і, адказваючы на нечае вітанне, хутка гаворкай прамовіла: «Сапраўды воскрес». Айцец Антоні падняўся з крэсла. «Хто перабіў?» «Сусед, Патрыкеяў, стаяў ля царквы падпіты, ну і шпурнуў палена». «Прасілі ж цябе!» – плаксіва выдыхнуў айцец Антоні, і матухна незадаволена адказала. «Загнала і дзверы зачыніла, дык вылезлі ж!» Ля дзверей айца Антонія пераняў Кузік. Віскнуўшы, ён ліслівым катом падбіўся пад ногі і ціха брахнуў. «Што, насваволілі? Цяпер лашчыся!» Айцец Антоні нахіліўся, каб патрэсці Кузіка за гагавіцу, але нечакана выбрастаўся і пасуровеў з твару. Ад кучы цэглы, скачучы як спутаны конь, шкандыбаў Тузік. Задняя лапа ягоная была перабітая ў суставе і бездапаможна матлялася ў паветры. «Што ж ты, братка?» – са шкадобай у голасе выдыхнуў святар, прысеўшы над кудлатым гаротнікам. «Бег мяне ратаваць! Эх-эх-э!» Тузік глядзеў на гаспадара вільготнымі чорнымі вачыма, якія раптам затуманіліся і сталі падобныя на маціцовыя гузікі. «У такі дзень!» Прашаптаў святар, і твар ягоны злёгку прасвятлеў. На другім канцы вуліцы, гудучы на пад'ёме, азваўся міліцэйскі жыгуль. Кузік хацеў адчыніць непадатныя весніцы, але сіл не хапіла, і ён, стаўшы на лапы, прыслухаўся. Да вушэй далятаў толькі голас даішніка. Ну што вы, які ветэрынар, калі ў суставе перабітая? Вы не хвалюйцеся, шпокнуў у вуха, ён нічога і не пачуе, без лапы якое жыццё. Ну вядома, не тут, адвязу ў лес, у мяне і рыдлёўка ў багажніку. Праз няшчыльна падагнаныя дошкі было бачна, як гаспадар парукаўся з вазняком, хацеў было ізноў ісці на цвінтар, ды тут убачыў ля сваёй хаты матухну Пелагею. Жонка раскрыліла рукі, ляпнула імі па сцёгнах. Жонка сердавала. У хату на разговіны прыйшлі госці, бычкоўскі бацюхна, швагер з жонкою, сын з нявесткай, а ён ходзіць невядома дзе. І айтец Антоній, махнуўшы рукой, рушыў след за жыгулём. Пасля разговінаў айтец Антоній прылёг адпачыць і праспаў да вечара. Абудзіла яго бразганне посуду на кухні і прытоенае жончына мармытанне. Розуму ж у сабак зусім няма, толькі яго пачуюць, кідаюцца як ашалелыя. Ну і тут кінуліся. Вазнячыху перапудзілі, заікацца пачала. Ёй жа на ўсяночнай млосна стала, дык вывелі. Сядзела да сцяны прытуліўшыся, ды кажуць, заснула. А тут гэтыя брэшуць, у царкву лезуць. Вазнячыха і загарлала з перапуду, папаўзла ўздоўж сцяны. Карацей і смех і грэх. Матухна бразнула талеркамі і, звяртаючыся да нявесткі, прамовіла: «Бяры ручнік, праціраць будзеш». Пасля выпітай чаркі балела галава, злёгку нудзіла, і айцец Антоній, пацёршы скроні, выйшаў на падворак. На двары было цёпла і вільготна, падсветленае згасальным сонцам паветра ружавела, дрыжэла ў вачу, і старая таполя, што стаяла пасярод двара і яшчэ ўчора была панылай і голай, пакрылася зялёным вэлюмам. Айцец Антоній скасіў вочы і да храбусцення ў суставах пацягнуўся. «Любата!» Вырвалася з грудзіны, і водгулем вокліча святарскай душы стаўся глухі і няўцямны зык. Гэта выў на царкоўным цвінтары самотны кузік. Айцец Антоній спахмурнеў, але тут жа страсянуў галавою. «Што гэта я? Пусціў у душу грахоўную маркоту, калі душа павінна весяліцца?» Айцец Антоній падняў угору вочы, перахрысціўся на ружовыя аблокі, і сэрца ягонае крануў лёгкі халадок ад адчування, што калісьці у іншым жыцці ён пабачыць жывога тузіка, і ягоны улюбёнец тыцнецца яму ў далонь халодным носам, а яшчэ падумаў, што пабачыць родную маці і тую дзяўчыну, якую страшэнна кахаў і з-за якой ледзь не кінуў семінарыю, і, апанаваны такімі думкамі, прачытаў ад пачатку да канца сваю улюбёную восьмую песню. Гэта яна гучала ў царкве, калі туды лезлі кудлатыя недарэкі. «Всю не зложи в смерти державу, сын твой дево, своим воскресением, яко Бог крепкий совознесе нас, и, о Божий!»